الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة او يرده بما نال من اجر او غنیمت ورجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلات والسلام شاگرد دے عمر گرے دے اغوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې درې قسم خلق دي چې دا د الله په ذمہواری کې دي الله یې حفاظت کوي خصوصا یو هغه سړی دی چې غزا ته لړ شو الله رضا ده پاره د الله په دین کې نو دې د الله په ذمہ داری کې دي تر سوچ دې وفات شوی نه او چې وفات شو نو الله به جنت ته ور داخل کی یعنی شهید شو جنت ته بلاش او که شهید نشو کامیاب شو کفار باندې دې غلبه حاصل کړه نو دې به غازی را واپس شي الله به دنیا اجر ولله ورکی غنیمت ورته نصیب کی او دیماغه کس دې یا غ جمعات تزی نو دا سړیوم دی الله په ذمہ داری کې دی الله پاک په دې خوشحالي کې او دا غ ذمہ داری خپل اخلي او دریم هغه انسان چې هغه کور ته نه وځي او سلام اچي نو دا غ سړیوم دی الله په ذمہ داری کې دی دا درې کسان درې قسم خلق دا دی الله پاک خاص ساتن اعلان دی دی یو مجاهد چې الله په لار کې غزا کوي یا شهید شي او یا واپس شي دنیا مال حاصل کی شهادت سره الله پاک جنت ور داخل کی دیمه غسړې چې صرف رضا دی الله د پاره جمعه ته راځي اجر او ثواب الله رب العزت ته خاص ور کوي او دریمه غ انسان چې کور ته نه نوځي او سلام اچي نو داوم دی الله په ذمہ داری کې دی نو دا درې واړه خبرې دا دوه کارو په ار سړی کولیش دا یو په کې لګ مشکل دی چې هغه غزا کول دی او جهاد کول دی دا لګ تکلیف دی او دا دوه سیزونه ار مسلمان کولی شي جمعه تر اتلی شي او کور ته چې زینو سلام اچول شي او دا زمونږه ډیر کم کسان یو چې کور ته نه وځونه سلام اچو اکثر مونږ چې کو ته ځونه سلام نه اچو ولې مونږ ته حیا راځي شرم راځي ولګر پښتون سړی او بیا خزه ته سلام اچول دا سلام اچول کور کې یو خیر برکت زیاتای بل مینا زیاتای اوس مونږه د خزه د وجه لکه اکثر داسې ګورو کنه وي خزه زب خزه ته سلام کو نستا یوازې خزه خو نه ده کنه پلار بدی وی مور بدی خويندې بدی ورونه بدی بچی بدی یوازې د خور د وجه پټولو سال پټولو د سلام پرې خو دغه یې مونږه غیرت رزي ګوره حیار دا شیطان مونږه دوکا کوي ا ثواب نه مونږه خلاف ختمي کور د چنه نه وځي سړې سلام باچي دغه رنګي د کور آدابونه د دې نبی علی سلام چې وکړه کور ته راتله نو چې دروازې نه به بارو یا بدن ټوخه به کوله چې دا کور کسان خبر شي چې را روان دي. دغه رنګي کټوخه به نو کول خپو به داسې داسې کشار وکړو چې کسان به خبر شو. دا ګور کوته اسې نه چې وسه سید روغون دی وننه و د اخر وکه او تلک څنګه هغه غریب دومره ویریږي ټوب وي مخکې نه خبرداري پکاره خپل کشار ورکل کرشر کا دارنګي ټوخه وکا او چې زی دروازه ټک ټک وا دا آداب دی او سلام اچول دا قرآن ذکر کې چې تاسو په خپل کور دن نه کیږي سلام اچول دا سلام کې لوی پایده ده. رب العزت دا سړی زما په ذمہ داری کې دی نو سلام پدې کې ګوره یو پنجابیان یو پارسیوانان دوی سلام ګډیر مخ کې دي پښتون قوم جزان ته وای نو دې سلام ګډیر کمزورې دي کله وې خچارې کله وې په خیر راغي لکه لفظ سلام اشتنو په خیر راغي ته ضرورت دي سلام واچو هغه هم دل جواب در کې به پښتون یې کوی کنه چې خچارې کې بچارې دا چارې لا پکې څه شي دي دا الفاظ د دین کې مونگ تا سلام خود لشوی مخ که مونگ دا خبر کرده و قرآن پا تفسیر کی چه انگریزانو باوی انعم دا عربانو باوی انعم سبا سار دا خشا ماخام دا خشا دا غی دا غوی دا سلامونو دا اسلام سلام خود المسلمانه که السلام علیکم و رحمت الله دا سلام دیگو رخا پورا سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا مرس روای نو جواب بی ورگی اوس پینځه کسان دی راغلل یو کس به سلام اچي شل کس ناز دی نو یو کس به جواب ورکړي بس پوره شو دانه چې ټول به ته لکه پاکستان کې چې به مړې او شو پینځه کس به راغلل یو به کینې دوا وکړي مړې ته پات جمع سره بیا بل دوا وکړي الګه او دې کړل خو بس دې کړه دارنګ دی ځکه کوم دغه سید هر څوک به راځي قاری سه وای صورت هغه مونږ باندې کې سړې اسې متغل راغله نو ماش لا راغله مونز بنا کئی کاری سیب غریب ناز دی خی کنج کی کنولی دی خولی پی راغلی دی وای تلاوتو که روکو غریب مرای راگی رو پڑسی گی او اگر بیا دعا سنگا کئی کل اللہ دا سی کیو کل دا سی اترتیب دعام نور دی والا او چاپا دا خلکی دا خپل مالو دی پٹی او دا پیسو خبری بیو دا سنا سی کئی دا غافل دعا اللہ نا قبلی اللہ پاک دی سوچ او دا فکر دعا قبلی د دعا آدابو کې ان شاء الله راشي رسره روان دي چې سکار په کار دي چې استاغه دعا الله ته قبول شي او خوراک حلال په کاري لومبه دار حدیث یې راځي نبی پاک علیه السلام وي یو کسبه په دشت کې رواني سر به ببري جامې به زړې وي او په دوري په پرتیوي دعا وک او خوراک به حرامي جامې به حرامي ناس تولاله به ناروای نو دې چې دعاګانې کوي الله یې کم جنا قبول نه کوي نو دا سلام اچول په کور کې دا د مسلمانۍ یو طریقه ده د مینې او د محبت یو طریقه ده د خیر او د برکت یو ذریعہ ده پیغمبر پاک علی سلام دا وی ان ابي امامه رضی الله تعالی عنہ قال ابو امامه رضی الله تعالی عنہ ویلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علی سلام ویلی سلاستن دری قسم کسان دی دری قسم خلق دی کلهم ضامنون علی الله ټول دی الله په حفاظت کې دی الله په رحمت کې دی الله په ذمہ داری کې دی ذمہ داری سمونه دی هغه لحاظ هغه ساتي دغه سړی د کور مشر دی سلو پینځي بچی دی الګه څنګه وې د کور مشری زما لاس کې دا هغه بچی زما په ذمہ داری کې دی نو هر سړی دا نو الله وې د دې درې کسانو ذمہ داری زما لاس کې یو هغه سړی رجلون خرج غازیان فی سبیل الله هغه سړی چې غزا د پار الله په دین کې راوځي په هو ضامنون علی الله دا سړی د الله په ذمہ دارای کې دی حتا یتوفاه تر دې چې د شهید شی مړ شي فیدخله الجنت الله پاک ول جنت ورکی داخلي کی او يردوه یا واپس شي دا سړی ژوندے به معنا لمن اجرن اغه د جهاد او د غزا ثواب الله ولور کی او غنیمت یا مال ورته حاصل کی د کافرونا دا سړی د الله په ذمہ داری دی و رجل ان راح ال المسجد فهو ضامن علی الله بلا کس دی چې دې صرف د الله رضا د پاره جمعه تزي منځ د پاره ذکر اذکار د پاره منځ یو ګورو سره ذکر اذکار کوي نو د ذمہ داری هم الله په لاس کې دا سمانه ثواب ول الله ورګي اجر ول الله ورګي ورجل دخل بيته بسلام بلاغه قصدې چې دې داخلي کې خپل کور ته هو سلام په لفظ باندې دا نه چې نه نوځي دا لرګي دا کم دی پرو دی دا لوخي څنګه چل دی دا څنګه کړ دا نه چې نه نوځي سلام واچ اکثر په کې دا سلاشي په خبرو شروع کې کار باندې کار ورته خای ایا سبه کې کنزلي ورته کې چې ښه غلط ویني نو دا اوس مناسب نه دی په سلام نه نوځه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نبی پاک علیہ السلام وی چې الله د دې سړي ذمہ دار دی په هو ضامن علی الله دغه رنګي همدغه ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من خرج من بیته متطهرا الى صلاه سوک چې د کور نه پاودس باندې لاړ جمعه تا مانزه د پاره چې کوم فرض مونځي من خرج سوق چوتو من بیتی د خپل کورنا متطهرن او د سیکړې دي یني مقصد دا دی په کور کې او د سکول ټولو نه زیات ثواب دي چا چې کورنا وتلو کا کورنا راوته په او د سکي پاکوالی باندې الا صلاتن مستروان دي مکتوبتن فرض مونز جمعه کې فرض مونز دی بس سنت بدا کور کې نفلونه او په کور کې کې لکه مخکې حدیث کې تیر شه چې تاسو کور د پارم سموس مقرره کې کنه د کورونو نه قبرونو ما جوړو چې منځونه پکې نه کوي قبرستان کې څوک منځ نه کوي مړی منځ نه کوي ژوندۍ ملته منځ نه کوي نو نبی پاک علیه السلام وی چې څوک فرض منځ جماعت ته لاړو پاو دس کې کور نه وته فاجره کا اجر حاج المحرم د دې سړی ثواب دومره دی لکه چې سړی حج تطلی دے احرام تڑی حج کی دری لکھ روپے لگی کم از کم او دے دری لکھ روپے باندے زلار شال تبی احرام تڑی دو سادر اچھے یو لنگ جوڑے یو ساد زان نتاوے نو اغی ثواب او یو سڑے چھ کور کے او دسو کی او جماعت فرس مست روان شی دے ثواب یو شانتی دے ومن خرج الى تسبیح صحا او سوک چې بیا جمعه تزید ساخ په وخت کې نه بجه نه هني می لس بجو ټیم ته جمعه کې جمعه ترازی لا ينسبه الا اياه نودري ګو نزي مگر صرف دل پارزي چې الله ته منځو کی چاشتي منځ چې ورته وای د سلورو نه ونیسا دولس رکعات پورې دا منځ دی چاشت کې چاشت دولس رکعات پورې پیغمبر پاک علی السلام کړه دی ساخ مونز لس بجی شوی نه نیمی شوی نه شوی نن سبا پا دی ٹیم چه نور تا تودوالی پیدا کی یو سڑی راغی جماعت تا دا مونز کئی دی چاشتی مونز نو نبی پاک علیہ السلام وی پا اجروهو کا اجر المعتمر دا دی سڑی ثواب دا سی دی لکا عمری تا چیزی عمری تا چیزی نه یو نیم لاک روپی کم از کم لگی ٹکٹ نو عمری والا ثواب او دارنګي چې چاش مونز لذي ساختي مونز کوي نو دغه ثواب یو شانتي دي وصلاتن على اسر صلاتن لا لغو فيه بينهما كتاب في الليين او چې یو مونز کی او د بل مونز کولو وخت پوري دې بده خبري اونکي کنزلي اونکي جګړي اونکي ناکار پوچ وینا اونکي عمل غلط اونکي نو الله رب العزت د بیا نوم لیکي کتاب فی علیین الوی دفتر عالی چې چته محکمار ته وای د الله الوی دفتر هغه ځای کې د نوم ولي کې سم سړی دی دارنګي نبی پاک علی السلام وی ابو هريره سے نقل کړي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علی السلام وی اذا مررتم بریاض الجنتی کله چې تاسو د جنت په باغچو باندې ورځي فرتعون لغون دے او سرے گئی خوراک اوکے پکے جنت پا باغچو ورزے لکھوڑا لسکلو کئی قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے پختنو کدے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنتی و جنت باغچی کم یو دی منگتہو معلومات نشتا دے قالوی پیغمبر پاک علیہ السلام المساجدو جماعتو نا دی کن دا جماعت د جنت یو باغچه مثال ورله ورک زګه جمعه ته سړی زیر از عبادت بکی منځونه بکی چې کله وفاسی جنت ته الله ورولې د جنت ټکړی دی جنت باغچی دی نو بل سړی پښتنو کا و مرتا هو یا رسول الله سړی دل پکې سنگ دی لګوي سکه مکه سړی وکی کنه جمعه ترالنو سګه سم مقصد دی قالو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دایمی وی دی دای خوړی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې سره ستا په جب باغ کې جنت کې ونی کرل کیږي او میوی پکی وی او جدا تک کې نال ته الله په نعمتونو نظر دای دې جمعات کې هغه سګه کول دی سرې دل دی د جمعات ته چرالی تسبیحات نه بغیر نور خبرې پرې ده ټوکې ټکالې یو داغه دنیا خبرې داسې دانی په کار خو زمونږ سوجره جوړه کړې ده هر څوک راځي جمعات یو کور خبرې جمعات کې دو د امریکای او د بچای خبرې جمعات کې الګا تب اٹونه څنګه چل کې او د نوماندی څنګه شو کاندید څنګه ته یې سکی رډو کې دایل او په ټي وي کې دایل ستا سزور تا وریدل بل ما وریدل دې هر چا کر رډو وشتا هر چا کر موبایل شتا هر چا سره دا خبر هر سو گاوري نو ستا او ما ته وینا جمعات کې سزور جمعه ترالی دور کا د تحیید المسجدو کا د جمعه شکریا ادا کا جز دې زیات الله را او رسول تحیید المسجد او چې کلا کیناس اوري دې دور کا ته مونږه کنور کیناس تل قران تلاوت وکا کني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وایا او کدان لا اله الا الله وایا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد دا وایا دې کې ستا ثواب الله دا سوچ مونږه تاسو ټول ترای کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.